पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वो वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गणय ज्ञान मुद्राय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देवं कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा चतुराई से नहीं रहते, विद्या से नहीं रहते, बुद्धिमान से नहीं रहते, सार सारे गुणों से परमात्मा रहते नहीं। परमात्मा रहते सीधे सरल सरल भाव से, सरल भाव सरल स्वभाव कुछ मन कुछ लाए तथा भाव संतोष लाए मूल दास करो नरासा क्रोध कहो वश्य में भाई ऐसे संसार पर सीधा पड़े उस राज्य होते हैं कहते मेरा भाई गए कर्म भाई हाथ अपन को लिखी ना भी खा लिया सब कर दिया तो मुझे पढ़ने की भी नहीं थी अरे परमी सार भाई है सार सब भाव में सीधे भाव भगवान मेरे है कुछ पढ़ती है पढ़ाई आदमी संसार में काम आने वाली है परमात्मा लिए आप जैसे वैसे मेरे भगवान है जैसे बच्चे का साधारण भाव होता है मेरी माँ है बस ये माँ क्यों है तूने देखा कोई कह नहीं कहता जन्म लिया है बात है नहीं भाई ये माँ है सीधा सब भाव है ऐसे भगवान मेरे है भगवान मेरे ये भाव होता है सर तो वो जितना प्यारा है इतनी बढ़िया चीजें प्यारी नहीं है आपकी योग्यता है आपकी बुद्धिमत्ता है आपकी समझदारी है ये इतनी सारी है सर बहुत प्यारा है रामकृष्ण परमहंस के हाथ से भी काली माई ने भोजन किया सब कुछ किया सुना है रामकृष्ण परमहंस के भोजन करने में तकलीफ हो गई थी या छेद हो गया था तो लोगों ने कहा तो मां से क्यों नहीं कहते काली तुम्हारी माँ है तो माँ से क्यों नहीं कहते तो संत थे सर्व संत संत स्वभाव है लोगों ने कहा कि माँ मैं भोजन करूँ तो नील हो जाता है तो माँ ने उत्तर दिया कि बेटा तू भोजन एक भोजन से एक मुझ ही होता है एक से ही भोजन होता है तो फिर जानवर मन मन बड़ी शर्म आई माँ ने ऐसा कहा तो बड़ी सुनवाई तो एक से एक मुंह से भोजन करता है इतने मुंह से भोजन कौन होता है तुम्हें तो होता है बाहर घर में तो बड़ी बड़ी सुनवाई संतों का अंत सरल होता है अपनी भाषा में मूर्ख कह सकते हैं समझते नहीं है पर वो समझदारी काम की नहीं है बहुत कहूं का करा बड़ा है यही आचरण वैसे में भाई भगवान कहते हैं वो दास का है न आशा, मनुष्य आशा हो गई, मनुष्य कर देंगे ये सहायता करेगा। अरे भगवान ज्यादा आशा हो गया, पथ पर चिंता होती है तो भगवान विश्वास करो, भगवान के विश्वास में मस्त रहते हैं भगवान है। तो सरल स्वभाव होता है, उसी बात है ये, सीधे सरल स्वभाव भगवान मेरे मेरे भगवान है। जैसे बच्चा माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये तेरी माँ क्यों है, ये किसी कपड़े अच्छे है, शरीर भी अच्छा है, कपड़े भी नए हैं, बढ़िया है, वो ये नहीं कहता मेरी जन्म लिया क्या नहीं कहता, ये माँ है, ये माँ नहीं है ना, ये नहीं है, सीधी सारी बात है, ये माँ नहीं है। अरे माँ क्यों है ये, यानी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आपके पास है, ये प्रश्न आपके पास है, माँ की वो क्यों पूछ देगी, ये माँ क्यों है, ये मेरी माँ है, नहीं माँ है, क्यों नहीं कहते माँ ने जन्म दिया है, माँ का दूध भी हो गया, ये नहीं कहता ये माँ माँ है, मेरी मेरी माँ है। ऐसे सर्वभाव भगवान को सर्वभाव बड़ा बहुत प्यार है, बड़ा प्रिय देता है। ये चतुराया कम आती संसार में भगवान के अंतर भगवान तो सीधा सरल स्वभाव। भगवान ने कहा बहुत गाँव का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य भाई कर्म वायु कहते हो तुम सीख बढ़ा स्नान कर, साफ कर, क्या कर, जो ठीक स्नान कर देरी होगी, देरी होगी खींचो देरी होगी, भगवान जाना मंदिर में जरा भोजन करना है, भगवान ये साथ ये चतुराया बढ़िया भगवान सब सवाल भगवान आ रहा है डाबड़ी अरे पड़ोगी भगवान डाबड़ी अरे पड़ोगी भगवान खुश हो जाते सर सीधा अरो भाई लोग खींच लो फिर अरो जी मदन को पाल हिलो भाई लोग डी लाई हो अब डी लाई में बड़े भरे काम किया बात किया मैदान सीधे सरना में भगवान को ध्यान रहता है ये सरता सीधा जितना सरल भाव जितना सीधा भाव भगवान कहे चतुराई तो मेरे पास बहुत है आज तो बिना चतुराई का बड़ा बड़ा ही घाटो है चतुराई तो मैं घाटो है ही नहीं तू मेरा भाई है कर्म भाई है परमश रामगढ़ परमश है संत थे सीधा सकवा भगवान के प्रति भी सर्व भाव बहुत प्यार लगता है। एक दिन प्रसंग चला तो शेर जी ने कहा पापी से पापी हो वही भगवान से सीधी बात कह रहे ऐसा पाप किया ऐसा पाप किया मैंने ऐसा पाप किया ऐसा अन्याय किया भगवान मिल गया उसे भगवान मिल जाए पाप से भगवान मिल जाए। अरे पाप किया वो सच्ची कहता है नहीं बात सच्ची कहता है तो सच्चाई बहुत सच्चाई होता है सच्चाई सच्चाई बहुत सच्चा होता है सच्ची बात कह दिया भाई भगवान राजी हो जाते मेरा मन मन जन सो मोही पावा निर्मल मन धन सोम जिसका निर्मल मन है वो मन मेरे प्यार रहता है फिर रहता है। सनाता भगवान बहुत प्यारी है, सीता पुण भगवान बहुत प्यारा है, लोगों के दृष्टि में मूर्ख होता है, सीधा सर बात करते समझदार बात करनी चाहिए। और समझदार देखो आप भगवान ही आएंगे, समझदारी ये भूखे नहीं है भगवान, भगवान सरलता ही भूखे सीधा सर भाव। एक राजा ने मन बनाया, अपना रस बढ़िया बहुत बढ़िया रस बनाया, नारद जी चले गए, नारद जी आ गए, नारद जी बैठा रस में आप बैठो, पहले संत बैठ जाए पवित्र हो जाए वहां बैठे रथा ने कहा महाराज फरमाओ महाराज कहते यह रथ हमारे दे दो, दास जी ने कहा रथ हमारे को दे दो, कहते महाराज मैंने अभी शौक से बनाया है ऐसे मत दो दे दो मांगने में लाज नहीं रहे तो कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात हमारे रथ तो बढ़िया है, अब अमेरिक करेंगे क्या बताओ, बोला तो आप बताइए हमारे लोग ये रथ लो बढ़िया हो करे क्या कर रहे थे बताओ, नहीं लोग समझते बहुत बढ़िया थी तू तो बढ़िया सोचते हमारा वजह पर कहाँ रखे कैसे रखे, बड़ा सुंदर है बड़ा अच्छा है अपने निशा है हमारा निशा है, संतों का स्वभाव है सीधा सर उसने चाहिए हमारे भगवान चाहिए भगवान मेरे तो मेरे मेरे उपहार मेरे तो मेरे मेरे उपहार मेरे तो मेरे मेरे दूसरा न कोई मेरे तो मेरे मेरे उपहार सरदा सीधा बढ़ावन सर्व स्वभावन मन बुलाई जथा लाभ संतोष दाई मूल दास दहाय नराशा कही तो कहाँ विश्वास कही तो कहाँ यही आसन अवश्य भाई ए विधि विधान ज्ञान तो पर बहुत सब अच्छे सब अच्छे पर भगवान को तो सरलता प्यारी है ठीक है लोगों के सब लेके मूर गए समझदारी क्या चाहोगे भगवान नहीं मिले वो समझदारी क्या कहोगे कोई कहोगे सीधी सीधी बात पर अंतर में सीधा है सीधा सीधा अब बोलो बताओ वो सवाल बोलो ये पढ़े लिखे नहीं थे ये समझा पढ़े लिखे क्या करूँगा सीधा सब प्रिय बड़े संत सीधा सब भाव भगवान को बड़ा पीछा मीठा है क्या सचिव बताओ आप लोगों का भगवान श्रद्धा पीछे और प्रमोशन और बताओ मैं आप बात पूछो भगवान की बात है, भगवान को याद ही नहीं कि मैं वो जानता हूं सुनता हूं। बाल बालो भोजन कर रहे थे, भोजन करने में बस ऐसे लग गए थे, करे मेरे साथ बातें करा जाऊ, बहुत देर तक पसा याद ही नहीं किया। फिर आप पसा याद पसा दिन कहने का नहीं, आप फसा या मैं ले आऊ, तुम छोड़ो मैं जाऊ। भगवान को हाथ में दही भात खा दिया, अरे कुरबार सब आ गए। सीधे बढ़ते पसंद ही नहीं था की बात, जहां ये पढ़ना हुई कि बस कहां गए, और ऐसी शक्ति आई, इस देश शक्ति नहीं थी, माधुर शक्ति में थे, कहां गए ऐसे होते, ब्रह्मा जी दे गए। सेवा करना काम पड़ा ना, ऐसे से नहीं काम पड़ा तो हाजिर होगी ब्रह्मा जी दे। इधर तो ब्रह्मा जी रह गए कृष्ण पुरुषों को, बाल को ले गए, तो अखबार वाले अकेले बारह महीना चल सही आईला बारह महीने तक अगासुर की बात है, बारह महीना वहां तक कही वो अगासुर लीला पहले हुई। भगवान मांगे यावत करेंगे, भगवान के चरण है, भगवान में जूती है, फटा हुआ कपड़ा तो फटा हुआ कपड़ा, लाठी है तो सींग है तो हाथ में जो कुछ से, वैसे सब भगवान बन गए सभी। और घर में चले गए कुहाल बालों कोई बहुत मेहमान। तो एक दिन बात है, वह दिन दाऊ जी साथ रहते है, एक दिन दाऊ जी साथ में है, गोल में बच्चे चल रहे थे, तो वाले दिया गया सामने देखी, गया सामने गया सामने बसे देखे गया भागी जोर वो गाड़ा लाठ दे खड़े थे सामने, वो तो महाराज पूछ तो कर लिया ऊंचा अब लाठी मिट्टी को दाऊ जी ने क्या कूद जा रहे, वे सब कदे अपने हुए थे सब बात मार गए भैया, सब बसे कदे अपने हुए, ऐसे प्रेम से चाटते है दूसरे बसे दे दिए, हम लोग बड़े बड़े बस रहे थे उनको साथ लगे डर लगे। बलदाऊ जी को विचार आया क्या बात है ये, फिर देखा तो सब कर रही है कर रही कर रही है, ये बात है गायों को पता नहीं क्या है, कन्हैया ये प्रिय बहुत लगता सब ऐसी बात है, खेलते थे साथ में हार जीत सब खेलते सब होता है, अपने अपने घर में चले गए सब, गोपियां भी बहुत से स्नेह करती है, गायों भी स्नेह करती है, बाबू जी ने देखा दिल्ली बात हुई। वह तो यूं खोर यूं मिलने बारह महीना हो गया था, अपना तो अपना तो वो देश है, ब्रह्मा जी थोड़े से इतना बारह महीना बीती अपने बारह महीने बाद मास ऐसे मास ऐसे बीत गया, ये मैं आई हूं कैसी बात है भाई, भगवान ही बात तो भगवान ही जाना है। सत्रह घड़ी होते हैं हम लोग का, कितना असली भाव सही असली भावक राही जनार्दन भावक राही जनार्दन पितृ का भाव देखते भगवान भाव कह रहा है परमोषा भावक राही भगवान की महिमा भगवान ही जाने महाराज कहें ओंकार करती है ओंकार विशाल बोलते सीधा सर्वभाव सीधे भगवान सर्व स्वभाव न मन गुतलाई जता लाभ संतोष मस्ते सीधा सीधा सीधी सर्वत्र भगवान में प्याज लगे सर्वथा और सीधा बने सर्व भाव है सीधा भाव भगवान मेरे हैं मेरे भाई कैसे मेरे तो गिर गरी गोपाल मेरे गरी गोपाल मेरे तो गिर गरी गोपाल दूसरा तो कोई दूसरा याद ही नहीं आता दूसरे बीती जाती ही नहीं ध्यान ही नहीं जाता भगवान ही मीठे रहते मीठे रहते मिठास मिठास महाराज शरीर शरीर सब सब खत्म हो गया आदमी आदमी भाइयों बात ये है सीधे सब भगवान मीठे हैं बड़ी बढ़िया बात है बड़ी उत्तम बात है सीधे सर्व भाव भगवान मेरे मेरे भगवान है मेरे भगवान सीधा सर्वभाव भगवान को प्रिय बहुत लगता है मेरे ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी माँ मेरी माँ है मारी माँ है माँ माँ वो जानना थोड़े ही मुझे जानना जान नहीं रूप में मेरी माँ है बस भगवान है भगवान मेरे भगवान है सुनो ये सब सीधा भाव है ना भगवान मीठे लगे अच्छे लगे प्यारे लगे भगवान अच्छे लगे बस फिर कुछ परवाह नहीं कोई परवाह नहीं है एक भगवान मीठे लगे प्यारे लगे भगवान नाम प्यारे लगे भगवान लीला प्यारे लगे भगवान गुण प्यारे लगे भगवान शुभ प्यारे लगे भगवान स्थान प्यारे लगे गंगा जी प्यारे लगे भगवान की है ये भगवान का ये जनता भगवान की है भगवान के नाते सब प्यारे लगे सब अच्छे लगे सब महात्मा संत अच्छे लगे भगवान के है हमारे प्रभु के लाडले हमारे प्रभु के प्यारे हैं जंतु जन सब प्यार है भगवान के हमारे प्रभु के हमारे भाई असली बात है असली सज्जते मन रही भगवान की तरफ ही मन जाता है मन ही बस सुनो भाई भगवान की कोई बात सुना भगवान की बात सुना भगवान की मीठी मीठी लीला तो छोटा मसला तो छोड़ते नहीं वो लाठी मार ले जाओ जाओ जंगल जंगल घास चलती घास चलते चलते मसला याद आ जाए घास मार गिर जाता है और फिर इस गांव में दौड़ती तीसरे आगे दौड़े बस तो घास में भी प्रेम है अपने में भी है और बसरे में भी है अन्य प्रेम अपने में है दो नंबर बसरे में है तीन नंबर घास में भी है नाश्ते खाते है मार पड़ती है मसे भी सब सकते अरे भी प्रेम शरीर में दूसरा प्रेम मसले में तीसरा प्रेम घास में ऐसे भगवान में प्रेम हो एक ही नंबर का भगवान प्यारे रहिए कैसी मौज की बात है अपना अन्य प्रेम है लाठी लगे छोड़ते हैं सब छोड़ते हैं चरण चली जाती घर सरती है सभी प्यारा बसा लगता है बैठा लगता है तो मुख्य प्रेम शरीर में है दूसरा प्रेम बसरे में है तीसरा प्रेम घर में सुनाओ भाई मारो बालो भूको छे प्रेमनो रे नथी जोवे आचार विचार नथी जोवे आचार विचार प्रेम देखे जठ ही बालो जी मले काने मोटा मोटा रोटला रे काचा पाकाने मोटा मोटा रोटला रे खायो कर्मानो लूखो खीच खायो कर्मानो पाती की परवान थी रे जाने जाती पाती बालो खायो छे ढीलनी का बेर बालो खायो छे ढीलनी का बेर मारो बालो का मेवा छांडिया रे ओ तो दुर्योधन का मेवा छांडिया रे ओ तो खायो विदुर घर साग खायो खायो विदुर घर साग मारो बालो भूखो छे प्रेम नथी जोवे आचार विचार नथी विचार प्रेम देखे चठे ही वालो जीमले रे भाव देखे दामारा काचा तंदुल खायो रे ओ तो सुदामा काचा तंदुल खा गयो छोल्या बिना ही कर कर स्वाद छोल्या बिना ही कर कर स्वाद प्रेम देते पानी परवा नथी रे आने खाबा पीवानी परवा नथी ओ तो पोते तिरलो कीरो नाथ ओ तो पोते तिरलो कीरो नाथ प्रेम देखे जठे ही बालो आचार विचार नचार मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे मारो अचल राम कहे वस अचल राम कहे प्रभु बस प्रेम ने रे अचल राम कहे प्रभु बस प्रेम ने प्रेमी भगतानो राखे छे मान प्रेमी भगतानो राखे छे मारो पालो भूको छे प्रेम नो रे मारो पालो भूको छे प्रेम नो के नथी जोवे आचार विचार सचे रहते राम सचे रहते राम सच हृदय भगवान है बड़ी भूख है भगवान सच्चाई री सरलता री बड़ी भूख है सब भूल गया है और कौन है हमारा ऐसा भगवान ही है भीतर जो भाव दिखे भाव केवल भाव सच्ची बात है और सुना कोई भाई, याद को नहीं क्या बता, क्या सुना याद मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ानंद थारे बिना झूठो है जगत जंजाल हो थारे बिना झूठो है जगत जंजाल मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंद लाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल प्यारा थारे बिना थारे खातर सों प्यारा थारे खातर जागूं थारे खातर सों प्यारा थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं ओ थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं मारा मदन गोपाल प्यारा मिठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल हो थारे बिना झूठो है जगत थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारी परसादी पाऊं थारो ही थारे खातर श्वास लेऊं थारे खातर जीवूं हाँ थारे खातर श्वास लेऊं थारे खातर जीवूं मारा मदन गोपाल प्यारा मिठोड़ा नंद लाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल हाँ थारे बिना झूठो है जगत थारा ही तो टाबर टोली थारो ही घर बार थारा ही तो टाबर टोली थारो ही घर जठ जठ जाऊं बाला थारो ही दरबार जठ जठ जाऊं बाला थारो ही दरबार मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजाल प्यारा थारे थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर जाऊं थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाऊं हाँ थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाम मारा मदन गोपाल प्यारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत ज्यादा कौन है लेना क्या है देना क्या है मतलब क्या है अपर काम क्या है बताओ। ठाकुर जी के सिवाय क्या काम हमारे कठे झाड़ो कठे रहो क्या मतलब क्या है। भगवान ही मीठा लगे भगवान ही अच्छा लगे बस भगवान नहीं झूमर अपना कोई काम है ही वो नहीं अपना काम है वो ही काम ऐसे को देश महासुन महाकाम विजय नी भेगा अपना समय काम करता है ना काम है वो काम न है अपना काम है ही नहीं अपना काम कुछ नहीं है अपना तो ठाकुर जी है बोले तो ठाकुर जी ठाकुर जी को देख देकर मस्त हो ठाकुर जी देख रहे मस्त हो उनका नाम दे रहे मस्त हो तेरा ही गुण का नाम जीवत हो तेरे लिए मरो तेरे तेरे लिए रोम तो तेरे अश्व तो तेरे लिए आऊ तो तेरे लिए जाऊ तो तेरे लिए दूसरे को काम है अपना जहां काम करता है मैंने इतना काम किया वो सब काम है वो सब काम है अपने है भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है भगवान ही मीठे लगे मीठे प्यारे लगे और ये चर्चा अच्छी लगे उनकी लीला अच्छी लगे उनका कीर्तन अच्छा लगे उसका नाम अच्छा लगे उसकी स्मृति बड़ी अच्छी लगे भगवान ही याद आ गई बस और क्या रह गई मस्त है और जरूरत नहीं कोई चीज नहीं शिवाय भगवान है और कोई जरूरत नहीं है हमारे प्रणय हो जाए तो परवा नहीं है बहुत प्रेम जाए तो अच्छा है घना परिवार हो जाए तो अच्छा नहीं ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं अब ठाकुर जी है अपने तो मीठो रहना भगवान प्यारा लगे मीठा लगे अच्छा लगे और करना क्या है जाना कहाँ है लेना क्या है देना क्या है अपना काम है वो धंधा क्यों नहीं अपना तो भगवान है और कोई हमारा नहीं भगवान मीठा लगे बस मांगे भगवान से ही मांगे ये बस आप मीठे लगो आप अच्छे लगो आप में मन लग जाए आप का चिंतन हो जाए संसार सब तपत है महाराज भगवान के बिना झूठो है संसार सब भगवान ही प्यारे भगवान ही मीठे भगवान ही अच्छे अपना भगवान ही है जैसे मेरा मैंने कहा था मेरे तो मेरे तेरे को पार दूसरो में कोई जाके सर मोर मुगट मेरो पति सोई वेद वेद रे उपहार भगवान ही बीच रह गए और सुना दे और भाई सुना दे के लिए सुना दे मारा मालक कृपा निधान मारा मालक कृपा निधान किन विद ध्यान करूं प्रभु थारो रूप अनेक महान हा किन विद ध्यान करूं प्रभु थारो रूप अनेक महान म्हारा मालक कृपा निधान ओ म्हारा स्वामी कृपा जान न सके जहान ऐसा थे बाजी गर बन गया जान न सके प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थाने पहचान हाँ ज्ञानी भगत जमूरा थारा ले थाने पहचान मारा मालक कृपा निधान ओ मारा स्वामी कृपा निधान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक वक्तारी थे बाणी बन गया श्रोतारा सब कान वक्तारी थे बाणी बन गया श्रोतारा नैनारी थे ज्योति बन गया प्राण्यारा सब प्राण ज्योति बन गया प्राण्यारा सब प्राण मारा मालक कृपा निधान ओ मारा स्वामी कृपा निधान मैं किन विद ध्यान धरूं उतारा रूप अनेक महान भगतारी थे भक्ति बन गया ज्ञान्यारा थे ज्ञान भगतारी थे भक्ति बन गया कवियारी थे कविता बन गया गावणियारी तान कवियारी थे कविता बन गया गावणियारी तान मारा मालक कृपा निधान हो मारा स्वामी कृपा निधान रूप अनेक महान ओ मैं किन विद कलाकार सब कारीगरारा गुणियारा गुणवान कलाकार सब कारीगरारा गुणियारा चतुरारी चतुराई बन गया विद्यारा विद्वान चतुरारी चतुराई बन गया विद्यारा विद्वान मारा मालिक कृपा निधान ओ मारा स्वामी कृपा निधान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु हारा रूप अनेक महान ओ मैं किन विद धनवानारा बड़ा धनी थे सब रत्नारी खान धनवानारा बड़ा धनी थे सब रत्नारी बलवंतारा बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान बलवंतारा बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान मारा मालिक कृपा निधान हो मारा स्वामी स्वामीन किन विद ध्यान धरू प्रभु तारा रूप अनेक सब संपत्तिरा थे भंडारी छिपकर करो प्रदान सब संपत्तिरा थे भंडारी छिपकर करो लोग जगतरा अपनी माने वृथा करे अभिमान लोग जगतरा अपनी माने वृथा करे अभिमान मारा मालिक कृपा निधान ओ मारा स्वामी कृपा निधान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान मैं किन विद ध्यान थारा गुणारो पारन पायो थक गया वेद पुराण हरा गुणारो हरदम माने मीठा लागो दे दियो यो वरदान हरदम माने मीठा लागो दे दियो यो वरदान मारा मालिक कृपा निधान ओ मारा स्वामी कृपा निधान किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 20 मई 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम